أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ خلوص نیت سے سچے جذبوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر وہ ضرور ہی کامیاب ہوں گے اور ان کو جرت ملے گی. لیکن یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسی تیاری ضروری ہوتی ہے کہ واقعی حالات کیسے بھی ہوں تو وہ اس راستے سے ہٹے نہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی تھی کہ جنہوں نے کسی موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ان کو پتہ تھا کہ جان بھی جا سکتی ہے، مال تو خود ہی دے دیے، لیکن ہر کام کے کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ نظریں تو اس بات پہ لگی تھیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے. الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق انسان کو کچھ ایسے کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ جس کو دکھا کے کل اللہ کے سامنے انسان سرخرو ہو سکے. جب بیت عقبہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بات کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ جو بھی حالات ہوں گے آپ اس بات میں بات مانیں گے، اور لوگوں نے اس چیز کو اقرار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ برق الغیمات تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں بھی جائیں گے. مکہ والوں نے تو ساتھ دیا ہی، مہاجرین نے، لیکن انصار نے جو ساتھ دیا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف سے بات کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے جانے کی بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ جہاں چاہیں گے ہم جائیں گے، آپ جس سے تعلق استوار کریں گے اور جس سے چاہیں آپ کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں آپ لے لیں، جو چاہیں روک لیں، وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے. یعنی یہ جذبے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لفظ انسان ایسے نہیں بولتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی، کہا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے اور میں اس قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. غزوہ بدر کے موقع میں پہلی جنگ تھی، لیکن صحابہ کرام پیش پیش تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے چل پڑے. پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ایک دستہ مقرر کیا، لیکن جب بھگدڑ مچی اور لوگ بھاگنے لگے تو وہ نیچے اترے، اور چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی امیر کی اطاعت جو تھی اس کا انکار کرنے سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. تو جب تک کسی گروہ میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے تب تک وہ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پانی پینے سے روکا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا کہ جہاں پانی کا ذکر آتا ہے. میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گی. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ آپ نے ایک دن نماز میں دیر فرمائی، پھر آپ نکلے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر آپ اندر تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل تم دن چڑھے تک چشمے پر پہنچ جاؤ گے، تم میں سے کوئی اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. یعنی وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، آپ نے کہا سب وہاں پہنچنا، ہم وہاں ملیں گے، لیکن مجھ سے پہلے تم پانی نہ پینا. وہی بات آ گئی جو تالوت کے ساتھیوں میں تھی. راوی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے دو آدمی اس چشمے پر پہنچ گئے اور چشمے میں پانی کی جوتی کے تسمے کے برابر ہوگا، یعنی بالکل تھوڑا سا پانی تھا، جس میں تسمہ ڈبوئیں تو بس وہ بھیگے گا، اتنا تھوڑا پانی تھا. وہ پانی بھی آہستہ آہستہ بہ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے چاہا ان کو برا کہا، یعنی آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمے کا تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اور اپنا چہرہ اقدس دھویا، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا، پھر اس چشمے سے پانی جوش مارتے ہوئے بہنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے بھی پیا اور جانوروں نے بھی پیا. پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو سیراب کرے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی آپ نے جو وہاں پانی ڈالا اس سے اتنی برکت ہو گئی کہ پھر وہ چشمہ بہت زیادہ بڑا، اور بعد والے وقت میں تو اس سے پھر زمینوں کو سیراب کیا گیا. آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بھی ہوئی، لیکن وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں پھر وہ تو پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا، کتنی مشکل کے دن تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے، اللہ اکبر، جب سورت توبہ پہ پہنچیں گے تو آپ ان جیالوں کی کہانیاں سنیں گے کہ جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر، جانوروں کی اوجڑی تک اس کا پانی تک پینا پڑا، اتنی پیاس، اتنی بھوک. یہ دین کوئی آرام سے نہیں پہنچا، یہ دین ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا. آج ہم نے نہیں قربانیاں دی تو ہم نے سمجھا کہ یہ سستا دین ہے، جس کا دل چاہے اس کو آ کے کاٹ پھاڑ دے، اپنے ہی دین کے ٹکڑے کر دے، اپنے ہی دین کو اتار دے، سنتوں کو الگ کر دے، دین کی باتوں کو بدل دے اپنی مرضی میں، اور دشمن تو جو چاہے کرے ہمارے اسلام کے ساتھ اور ہم مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں. اتنا لمبا سفر، مہینوں کا سفر، اور سواریاں نہیں ہیں. لا جی دما اخملکم علیہ، میں نہیں پاتا کہ میں تمہیں کس پہ سوار کروں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سواری نہیں ہے اس لیے تم نہیں جا سکتے. خوشیاں نہیں منائی انہوں نے، بلکہ وعینہم تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. کیا اللہ یجد ما ينفقون، کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں جو ہم اس راستے میں خرچ کریں. یہ قربانیاں دینے والے لوگ، انہوں نے اس دین کو بچایا. مسلمان اس طرح صدقہ خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے لگے. عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے پھینکے، ہار، بازو بند، پازیب، اور جو جس کے ہاتھ میں آیا انہوں نے بھیجا کہ ہمارا قبول کر لیا جائے. تقریباً 30,000 لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. اتنا بڑا لشکر کبھی پہلے نہ ہوا. مسلمانوں کے پاس سامان بہت تھوڑا، توشے کی کمی، 18 لوگ ایک اونٹ کے پر بیٹھتے، باری باری، پہلے ایک بیٹھتا، پھر 17 چلتے، پھر اس کی باری آتی، نہ جانے کب دوسرے کی باری آتی ہوگی. کھانے کے لیے درختوں کی پتیاں کھانی پڑی، ہوٹوں میں ورم آ گیا، اور مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑتا. پہلے ہی تھوڑے تھے، پھر اور ذبح کرنے پڑے، کیونکہ پیٹ میں تو جائے کچھ. ان کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری کو پیا جا سکے، اسی لیے اس کا نام جیش اسرا، تنگی کا لشکر، آ گیا. پڑھیے رہی کو مختوم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سچی ہوئیں. کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن فیتن کثیرتم، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے ملتی ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گی، آپ کو ایک ٹیبل بنانا پڑے گا کہ کیسے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں لکھی کہ چھوٹی جماعت بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتی ہے، اس کی عملی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ کیسے یہ معاملہ ہوا اور مسلمانوں کو کیسے فتح حاصل ہوئی. تو جنگ کا نام ہے بدر، غزوہ بدر ہوئی. مسلمانوں کی تعداد تھی 313، سامان جنگ کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 60 زرہیں. دشمن کتنے تھے؟ 1,000. سامان جنگ کتنا تھا؟ 100 گھوڑے، 1,000 اونٹ، 600 زرہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتم، مسلمان جیت گئے. یہ بدر کا موقع تھا. آپ بعد میں یہ فگرز کو ملائیے گا ذرا، اور دیکھیے گا کہ 1 سے 10 کی بھی نسبت نہیں ملتی. ادھر 2 گھوڑے، ادھر 100 گھوڑے، ادھر 70 اونٹ، ادھر 1,000 اونٹ، ادھر 60 زرہیں، ادھر 600 زرہیں. اللہ اکبر. یہ دین جہاں پھیلا، اس طریقے سے یہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے سچے کر دیے. اس سے اگلی جنگ پہ چلتے ہیں، احد کی جنگ. مسلمانوں کی تعداد 700، یہ الگ بات ہے کہ شروع میں 1,000 نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن کچھ تو راستے میں رہ گئے. پانی پینے کے رسیا صبر نہ کر سکے مشکلات میں اسلام کو تنہا چھوڑ دیا اور اپنی جان بچا کے چلے گئے لیکن 700 نکلے سامان کتنا تھا مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 100 زرہیں اس کے برعکس دشمنوں کا حال کیا تھا 3000 مرد 15 عورتیں کیا ریشو بنتا ہے 700 کے مقابلے میں 3015 لوگ ہوں ریشو خود نکال لیجئے بعد میں سامان جنگ کتنا تھا 200 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ان کے پاس 200 گھوڑے 3000 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا 700 زرہیں اور مسلمانوں کے پاس 100 زرہیں تھیں نتیجہ کیا نکلا مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا لیکن دشمن مرعوب ہوا اور ناکام لوٹا اتنی تیاریاں کر کے آئے ہوئے بھی نہیں جیت سکے تیسری جنگ غزوہ احزاب مسلمان کتنے تھے 3000 سامان کی تفصیل نہیں ملتی کتابوں میں اس کے مقابلے میں دشمن کتنا تھا 10000 اور سامان کی تفصیل اس میں بھی نہیں ملتی فتح کس کو ہوئی کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت مسلمان جیت چکے خیبر میں چلیے 1400 مرد ہیں اور 20 عورتیں اس کے مقابلے میں دشمن 10000 سامان کی تفصیلات نہیں معلوم نتیجہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی غزوہ موتا پہ چلیے 3000 تعداد ہے مسلمانوں کی اور آپ کو معلوم ہے کہ مقابلے میں دشمن کتنے تھے 20000 اللہ اکبر تقریباً 7 گنا زیادہ کون جیتا مسلمان جیتے فتح مکہ کا موقع مسلمان کتنے 10000 کا لشکر اور دشمن کتنا پورے کا پورا مکہ قریش مکہ لاکھوں لوگ نتیجہ کیا نکلا مکہ فتح ہو گیا انا فتحنا لك فتحا مبینا حنین کی جنگ میں چلیے 12000 تھے مسلمان اور مقابلے میں دشمن قبیلہ خوارزن ثقیف مضر جسم اور دیگر قبائل پوری پوری بستیاں تھیں مقابلے پہ لیکن کون جیتا مسلمان جیتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیاری سے منع نہیں کیا سورة الانفال آیت 60 میں آتا ہے وَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو اسلام اسباب سے منع نہیں کرتا کہ تم اسباب نہ جمع کرو حقیقت یہ ہے کہ اسباب حاصل کرنا یہ توکل کے منافی نہیں لیکن نتیجہ تبھی سے ہی نکلے گا جب بإذن اللہ اللہ کا ارادہ ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی تصدیق کرے اللہ تعالیٰ سے مجاہد کو قتل ہونے کی صورت میں جنت میں داخل فرمائے گا اور ضمانت دیتا ہے اور زندہ رہنے کی صورت میں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اسی گھر میں جہاں سے وہ نکلا تھا بھرپور اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا دو میں سے ایک چیز تو مل کے رہے گی لیکن یہ ملتی کب ہے جب لوگوں کے اندر عزم اور ارادے پختہ قربانیاں دینے والے مقصد کے لیے جینے والے ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب جالوت اور ان کی فوجوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا اور جب جالوت اور ان کی فوجوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرم اے اللہ ہم پہ صبر ڈال دے انڈیل دے سارے کا سارا ڈال دے تھوڑا سا بھی باقی نہ رکھنا وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ ہے وہ گروہ جو میدان جنگ میں پہنچ کے بھی اللہ سے مدد طلب کرنے سے خالی نہیں رکھتا اپنے آپ کو. نکلے اور لشکر ہیں اور زبان پہ دعائیں ہیں, اے اللہ ہم پہ صبر ڈال دے. کیا پتہ چلتا اس سے کہ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے. وہی ہے جو سکینت نازل کرے. زندگی میں کسی موڑ پہ آپ کو اگر بے صبری ہونے لگے, بے چینیاں ہوں, بے تابیاں ہوں, تو یہ دعا پڑھیں, اللہ آپ کے دل کو باندھ دے گا. ہم پر صبر ڈال دے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس پھر ہم بے بس نہ ہوں, ہم اپنے ان کاموں کا, اس کے اندر آنے والی مشکلات کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کریں. صبر جمیل, لا شکوۃ فیہا, کوئی شکوہ نہ کریں, کوئی شکایت نہ کریں, اللہ کے راستے کی مشکلات کو سینے سے لگائیں, ہمارے قدم جما دے. کیوں کہ اگر ہمارے قدم پھسل گئے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قدموں کو جمانا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہی ان قدموں کو ثابت رکھ سکتا ہے, وہی پھسلنے سے اور متزلزل ہونے سے بچا سکتا ہے, وہی پیچھے ہٹنے سے بچا سکتا ہے. شیطان دین کے راستے میں چلتے چلتے انسان کو پیچھے ڈالنا چاہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کچھ فائدہ نہیں, پیچھے ہٹ جاؤ. حالات موافق نہیں, پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں, دعا پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما, ہمارے قدموں کو جما دے. شیطان کہاں چاہے گا کہ یہ قدم جنت کی طرف چل پڑے, وہ تو صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھا ہے دشمنی کرنے کی نیت سے. ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو ہی بچا لے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کے معاملے میں ہماری مدد فرما. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا یقین تھا فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح دوسرا ان کو کیا یقین تھا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تیسری بات جس سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا, کہ مومن تو دراصل قدرت کا ایک ہاتھ ہے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے مومنوں پہ. اسی طرح چوتھی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ مومن تو اللہ کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک اہم رول ادا کرنے کا اعزاز بخشا ہے. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا, کہ مومن کو یہ یقین ہے کہ وہ ضرور اپنی منزل پر پہنچے گا. اور چھٹی بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کی نیت صاف, دل میں اخلاص اور توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہی چیزیں ہیں جو انسان کو جنگوں میں فتح دلواتی ہیں. سورۃ انفال کی آیت 45 میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات ایمان والوں کو سکھائی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. یہ چیزیں انسان کو فتح دلواتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ ایک دعا مانگی تھی. یعنی یہاں تو دعائیں ہیں نا ایمان والوں کی, لیکن ایک دعا اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پہ مانگی تھی. حضرت اکرمہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ فرمایا, اللہم انی اشہدک عہدک ووعدک, اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں, اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کو ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی. یعنی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ ختم ہو گئے تو پھر کون تیری عبادت کرے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کے ساتھ رو رہے تھے کہ ابو بکر صدیق جو اس موقع پہ آپ کے پاس تھے, انہوں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا, کہنے لگے بس کیجئے اے اللہ کے رسول بس. ان کے کندھوں سے چادر گر گر جا رہی تھی اور ابو بکر صدیق اس چادر کو تھام رہے تھے, آپ کے اوپر دے رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے, تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سیخزم الجم ویولون الدبر، جلد ہی کفار کی جماعت ہار جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں پہنچنے کے باوجود اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات میں تھام لیتا ہے، زندگی کے عام معاملات میں بھی، جہاں کوئی جنگ لگی ہو، جہاں حالات برے ہوں، شوہر بیوی کی لڑائی، گھر والوں کے ساتھ معاملے، خاندان کے، دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے، تو میرے لیے آسانیاں کر دے، میرا سہارا تو ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے میدان میں مانگی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، کفار کے لشکر کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، یا اللہ ان کی طاقت کو متزلزل کر دے۔ اللہم منزل الکتاب، سری الحساب، اخزم الاحزاب، اللہم اخزمہم وزلزلہم۔ دعائیں کل بھی مانگی گئیں، دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مانگی گئیں، اور دعائیں آج بھی مانگی جا رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو گئیں، آج کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ اور آج تو دعاؤں پہ بھی پابندیاں، کھل کے دعائیں بھی نہیں مانگ سکتے امام کعبہ۔ کیوں؟ کچھ لوگ ناراض ہوں گے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو موسیٰ علیہ الشریف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی یا قوم سے خوف محسوس کرتے تو آپ فرماتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، کفار کے مقابلے میں ہم تجھے آگے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی نہر، یہ گردن کا حصہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ نہر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ ہم تجھے ان کی گردنوں پہ رکھتے ہیں، یعنی ان کے برے عزائم جو یہ ہمارے خلاف کرتے ہیں، اور تو ان کو ہمارے طرف سے کافی ہو جا۔ اس طرح کی دعائیں پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور دعا قبول ہوئی ان لوگوں کی جو تالوت کے ساتھ لشکر میں تھے۔ فہزموہم بإذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی۔ کن کو؟ فلسطینیوں کو، جالوت کے لشکروں کو۔ وقتل داود جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے ان کو بادشاہی دے دی۔ کس کو؟ یہاں ہو کون ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ اس وقت تک یہ نبی نہیں تھے، صرف ایک سپاہی تھے اس فوج کے، لیکن اس کارنامے پہ اللہ نے بادشاہی بھی دی، والحکمہ، اور حکمت دی، وعلمہ مما یشا، اور اس کو سکھا دیا اس میں سے جو چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو دے دیا، اور پھر ساتھ ہی ایک آفاقی قانون، اور وہ کیا؟ وَلَوْ لَدَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو ہٹاتا نہ، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، زمین بگڑ جاتی، فساد سے بھر جاتی۔ ولكن الله ذو فضل على العالمين، لیکن اللہ صاحب فضل ہے جہان والوں پر۔ اب یہاں فتح ہو گئی، لیکن داؤد علیہ السلام سامنے ابھر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے نا، تو وہ چھپا نہیں رہتا۔ یعنی اس آیت سے ہم اپنے لیے سبق اخذ کریں گے کہ ہزموہم بإذن اللہ، فتح اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اس وقت تک معاملہ تالوت کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایک عام سپاہی جس میں بہادری تھی، شجاعت تھی، وصف تھے، اللہ نے ان کو چنا، اور انہوں نے مخالف فوج کے سردار جالوت کو قتل کیا، اور وہ داؤد علیہ السلام تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بالکل جوان تھے، ان کے اندر جرأت بھی تھی اور شدت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کے بعد نبی بھی بنا لیا اور بادشاہ بھی۔ یعنی یہ وہ دور ہے کہ جب سے پھر بنی اسرائیل کے اندر سے نبوت اور بادشاہت ایک ہی خاندان میں آ گئی۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا نا، سموئیل نبی تھے تو بادشاہ تالوت بنا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ جن سے بادشاہت اور نبوت ایک ہی جگہ اکٹھی ہوئی، اور یہاں سے پھر دولت کے ساتھ بادشاہت ملی، یعنی نبوت کے ساتھ دولت بھی تھی، ورنہ عموماً دنیاوی اعتبار سے نبی جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. کیسی بادشاہت دی؟ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ پرندے بھی باتیں کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، ان کو آواز بڑی خوبصورت دی گئی تھی. داؤد علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی زبور، جو رائمز تھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی تھیں، والحکمہ، اور حکمت دی. ان کی حکمتوں کی باتیں سورہ سواد اور صافات میں ہم پڑھیں گے کہ معاملہ فہم تھے، کس طرح مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی سلیمان علیہ السلام جیسا دیا، جو ان سے بھی زیادہ فہم کے اندر بڑا ہوا اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے. اور پھر کیا دیا؟ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. یہ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کے اندر ایک تو زبور کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کو کچھ سکھایا. کیا ان کا ہنر کیا تھا؟ کہ لوہے کی زرہیں بٹتے تھے، یعنی سب سے پہلے جو زرہ بٹنے کا کام تھا وہ داؤد علیہ السلام نے کیا. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس کو گوندھ لیتے اور پھر اس کی زرہیں بٹتے اور وہ جنگوں میں استعمال ہوتی، جیسے چینز ہوتی ہیں آج کے دور میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. آپ دیکھیں کہ ہر چیز لوگوں کو پہلے سے سکھا دی گئی، نبیوں کے ذریعے سے یہ سارے علوم جو ہے وہ آج دنیا تک پہنچے، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا کہ میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹا دیتا ہوں. کیوں؟ تاکہ زمین کا جو نظام ہے وہ بگاڑ سے بچے. اب دیکھیے کہ ہم شروع سے ہی منافقین والے رکوع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ فساد اور اصلاح کیا. فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور بندے کے تعلق میں بگاڑ، اور بندوں کے بندوں سے تعلقات میں بگاڑ. فساد جو یہاں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا سا ہم سمجھیں گے اس کو کہ دنیا اللہ کی ہے، قانون اس کا چلے گا، لیکن جب دنیا کے کسی خطے میں کسی نے اپنا قانون چلانے کی کوشش کی جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا تھا، یعنی کفر کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسا گروہ تیار کر دیا کہ جو اس سے اقتدار کو یا تو چھین کے وہاں اسلام لائے، یا پھر اس حکومت یا اس سلطنت کو مسلمان کروا دے. یہ شروع سے رہا. نجاشی عیسائی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو گیا. اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے نان مسلم حکمرانوں کو دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی. کچھ موقع پھر ایسے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاص طور پہ، کہ جب لوگ جب بات سے نہ مانیں تو پھر وہاں جنگیں بھی ہوئیں. لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ جہاد کو برا کہتے ہیں یا جنگوں کو برا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ مسلمان کیوں اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہاں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار کو مستقل طور پہ کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہنے دیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے عموماً وہ تکبر میں مبتلا ہو کے ظلم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر اقتدار مستقل طور پر ایک گروہ کے پاس رہے تو زمین ظلم سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ فساد دور کرنے کے لیے اقتدار لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے ایک حکمران جب کئی سال ایک ملک پہ حکمران بن جاتا ہے تو عوام بھی تنگ آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اس کے بعد قانون ایسے بنانے لگتا ہے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو، پھر اس کے بیٹوں کو فائدہ ہو، اور وہ ایک نسل در نسل ایک چیز چلتی جائے. تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتا دی کہ انسانی گروہ ایک جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے خلاف محاذرائی کیوں کرتا ہے. یعنی یہاں اس پہ بھی ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف محاذرائی کیوں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں. جو اپنی بات آگے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دے گا. پھر اب دیکھیے کہ اختلاف عموماً اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر مختلف کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سستی اور جمود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خفیہ قوتوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہر وقت الرٹ رکھنا چاہتے ہیں، چوکنے رہو، زمین کے جو خفیہ ذخائر ہیں ان کو جمع کروانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا حرکت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں یہ جو معاملات ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، اس کا مقصد کیا ہے کہ شر کے ساتھ ساتھ خیر بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، فی زمانہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں تو جو باتیں ہیں وہ تو ہر ایک کو نظر آتی ہی ہیں، لیکن اگر انصاف کے ساتھ اور امن اور چین کے ساتھ اگر دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا جائے کہ جس میں اپنی قوتوں کے اظہار کا موقع ملے اگر کسی کو، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کرے، تو پھر وہ چیزیں انسانیت کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتی بلکہ نفع کا باعث بنتی ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. جس نے اپنے لشکر کو فتح دی، اپنے بندے کی مدد کی، اور احزاب یعنی دشمنوں کی فوجوں کو تنہا بھگا دیا، بس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مقابل نہیں ہو سکتی. یہ ہے اس چیز کی دلیل کہ لولا دف اللہ الناس بعدہم ببعد، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی فتوحات دی اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ زمین سے کفر کا خاتمہ ہو، اسلام آئے، ظلم ختم ہو، اور عدل و انصاف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، تاکہ لوگ پھر امن اور چین سے زندگی گزار سکیں. اسی طرح ایک اور روایت مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. کیا تھی وہ دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، جسے تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں، جب تک اللہ سے تعلق جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور یہ جو ایک گروہ کو دوسرے سے ہٹانے والی بات، تو اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جابر بن سمرہ سے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہر زمانے میں غلبہ دین کے لیے جہاد کرتی رہے گی. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہ ساری باتیں کہہ کے فرمایا، تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات اس چیز کی بھی دلیل ہیں کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کرتے. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہ واقعات کسی انسان کے گھڑے ہوئے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ سارے حقائق کو واضح کر دیا، اور یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہیں. کہاں یہ باتیں کسی کو یاد ہوتی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کو تم لوگوں کے سامنے رکھ دو کہ یہ آیتیں صرف پڑھنے کی نہیں، صرف چومنے کی نہیں، بلکہ نصیحت لینے کی ہیں، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اصل زندگی پھر اسی کی ہے، وہی مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ذمہ داری دی ہے.